Medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 listopada, jest 14. Jolanta Patlak, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość wzięło kolejny sejmik. Udało się porozumieć na Dolnym Śląsku. Przeszukiwała policyjną bazę danych. Informacje przekazywała dalej. Teraz była już policjantka stanie przed sądem. W Wielkiej Brytanii rekordowy spadek liczby pracowników z Unii, w tym z Polski. PiS i bezpartyjni samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W wyborach do sejmiku dolnośląskiego bezpartyjni samorządowcy zdobyli 6 mandatów, stali się języczkiem uwagi do ewentualnej koalicji. PiS ma 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku, Koalicja Obywatelska 13. Po wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość może rządzić samodzielnie w 6 sejmikach, Koalicja Obywatelska w jednym. W pozostałych konieczne są koalicje, mówi wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Zdolność koalicyjną mamy. Dograliśmy bezbędnie w 6 sejmikach. Zobaczymy, co będzie dalej. I ja wiem o tym, że samorządowcy, ci, którzy wygrali wybory, są zainteresowani koalicją z Prawem i Sprawiedliwością. Ja uważam, że tutaj interes partyjny powinien zejść na sam dół, a interes województwa tego czy innego powinien wziąć górę nad polityką. Mirosław Lubiński, radny wybrany z list PSL-u w sejmiku dolnośląskim, przyznał w zeszłym tygodniu, że jest skłonny do współpracy z ewentualną koalicją PiS bezpartyjni samorządowcy. Była policjantka z jednego z gdańskich komisariatów stanie przed sądem. Żaneta R. ma 10 zarzutów przekroczenia uprawnień, jak wyjaśnia Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Przez 3 lata bezpodstawnie przeszukiwała policyjne bazy danych i przekazywała informacje osobom nieuprawnionym. Dane osobowe i adresowe określonych osób, dane pojazdów, informacje dotyczące np. wdrożenia poszukiwania określonej osoby, czy też informacje dotyczące przedmiotu prowadzonego postępowania przygotowawczego. Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej przestępstw, odmówiła złożenia wyjaśnień. 41-latce grozi do 3 lat więzienia. Razem z nią zatrzymany został jej kolega z komisariatu. Rosyjscy weterani wojskowi chcą zaskarżyć Rosję do Trybunału Karnego w Hadze. Kilkanaście organizacji żąda wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie werbowania przez Rosję najemników, którzy biorą udział w tajnych operacjach na Ukrainie, w Syrii, krajach Azji i Afryki. Organizacje rosyjskich weteranów wojskowych zwracają uwagę, że Rosjanie walczą na różnych frontach jako najemnicy i nie są przez Moskwę uznawani za żołnierzy. Faktycznie cywile są wprowadzani w błąd i wywożeni z kraju i nielegalnie wykorzystywani do celów wojskowych, przytacza Radio Echo Moskwy fragment tekstu przygotowanego przez weteranów. Z wcześniejszych publikacji wynika, że jedną z takich grup werbujących najemników i współpracujących z rosyjskim Ministerstwem Obrony jest prywatna agencja wojskowa Wagnera. Jej najemnicy byli widziani w Syrii, na Ukrainie, w krajach afrykańskich i na terenie Azji. Pełny tekst wniosku o wszczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie ma być przyjęty 18 listopada w Moskwie w trakcie spotkania przedstawicieli organizacji weteranów wojskowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii rekordowy spadek liczby pracowników z Unii, w tym z Polski, w ciągu ostatniego roku o 132 tysiące, najwięcej od rozpoczęcia badań w 1997 roku. W raporcie podkreślono, że największe zmiany zanotowano wśród pracowników z państw tak zwanej grupy A8, czyli 8 państw Europy Środkowo-Wschodniej, które dołączyły do wspólnoty w 2004 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie pochmurna, w centrum i na zachodzie deszczowo, od 9 do 17 stopni. Wieczorem, w nocy, jutro w całej Polsce pochmurno i także deszczowo. Chwilami będzie się jednak przejaśniać, nad morzem i w Karpatach wietrznie. Nad ranem od 5 stopni w Małopolsce do 7 nad morzem, 8 w centrum, 9 na Dolnym Śląsku, a jutro w Augustowie i Rzeszowie 8 stopni w Warszawie i we Wrocławiu, 10 w Szczecinie, 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo, Ailadian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Ailadian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Ailadian Direct Plus na infekcje intymne. Teraz w Biedronce super hity marki Vileda. Suszarka do prania King Vileda, aż 20 metrów linek do suszenia i kółka ułatwiające przesuwanie. Tylko 79,90. A do tego deska do prasowania Vileda. Stabilna, lekka i wygodna. Także jedynie 79,90. Oferta ważna od 13 do 25 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W ten poniedziałek i w następną niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny, polska marka oraz firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Partnerem nagrody Lubię, bo polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jest taka sieć, w której znajdziesz wszystko. Bajki, najlepsze seriale, gole! O, i kotka grającego na akordonie. Teraz w Netii znajdziesz wszystko, a zapłacisz tylko za to, co chcesz oglądać. Wybierz ulubione kanały w telewizji elastycznej i płać tylko za nie. Dobierz światłowód do 900 megabitów na sekundę i zyskaj 6 miesięcy bez opłat. Zadzwoń 801-801-100 albo odwiedź najbliższy salon Netii, Plusa lub cyfrowego Polsatu. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 801-801-100. Netia. Nie ma jak w sieci. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Jak to jest, że zawsze jest taki sam sygnał? Jak to jest, że zawsze wtedy jest wtorek? Jak to jest, że w studiu jest Anna Gacek? I jak to jest, że w studiu jest Wojciech Mann? A to mogę odpowiedzieć, to jest wspaniałe. Lizus. No ale tak to jest, że cały czas jesteśmy o tej samej godzinie na antenie programu trzeciego. Dzisiaj również. I tak to jest, że w większości przypadków zadajemy Państwu pytanie, czy mają ochotę odgadnąć temat. I nic w związku z tym od nas nie otrzymać, poza poczuciem wielkiej satysfakcji, że dołączyło się do grona tych, którzy gdzieś przeniknęli nasze jakże pokomplikowane ścieżki umysłu. Chociaż historia zna przypadki, że byliśmy przygotowani z nagrodą i parę osób do dzisiaj na pewno ze łzą w oku wspomina, kiedy uśmiechnięty listonosz zapukał do ich drzwi z nagrodą. Na pewno stoi na jakimś honorowym miejscu ale w oczywiście. Domu. No więc dzisiaj jednak nie będziemy za bardzo szastać nagrodami, ale konkurs jest, podpowiedź jest banalnie łatwa i po prostu wystarczy posłuchać i już wszystko jest jasne. Zawsze mi za mało. Mój ulubiony mruczek, J.J. Cale. No i piosenka, której tytuł już właściwie wszystko wykłada jak na tacy. Lies, kłamstwa. Bo no dzisiaj... Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy tak nieskomplikowani. Dzisiaj o kłamstwach. I podejrzewam, że ci ze słuchaczy, którzy nauczeni doświadczeniem szukają jakichś podwójnych przełożeń, jakichś tajemniczych meandrów, ze zdziwieniem powiedzą, ale proste. Dlaczego takie proste dzisiaj? Ano dlatego, że nie ma nagrody. I dlatego, że jest dużo piosenek na ten temat. Bardzo dużo. O, bardzo dużo. A właściwie jak się chce, to można przykleić do tego dowolny tytuł. Z czego zresztą zamierzam pewnie dzisiaj no właśnie, skorzystać. Właśnie. I byłoby to zasadne, by połączyć tę myśl z wprowadzeniem do mojego pierwszego dziś wybranego przeze mnie utworu, gdyby nie to, że mam lepsze. Bo rzeczywiście w tytule nie pada kłamstwo, nieprawda, nic z tych rzeczy. Czy sam utwór jest o tym? Po części, poniekąd można powiedzieć, że jest o czymś innym i będzie to bliższe prawdy, ale... To jest strasznie zawikłane, co powiedziałaś. Ale w tym utworze jest kobieta. Zła kobieta, bo kobieta, która kłamie. No to nie jest takie rzadkie. Ale ja bym dodał jeszcze, żeby państwo nie myśleli, że myśmy z tym kłamstwem wykombinowali jakąś podkorową informację, że to coś ma znaczyć. To jest po prostu... odwrócenie sytuacji, którą mieliśmy jakiś czas temu tak w tonacji, jest. Kiedy były piosenki o prawdzie. Tak, gdyż my jesteśmy jak yin i yang. Nie, chciałam powiedzieć, że tak jesteśmy właśnie tak idealnie dopasowani, więc czasem też tematy nam się tak, kiedy rzuciliśmy hasło kłamstwo, odpowiedzią była prawda. To w ogóle jest też myśl większa, głębsza niż nasz temat audycji. Ale my jesteśmy głębokie. Cokolwiek jesteśmy, w tej piosence kobiety są złe. I to jest prawda, zdaniem Wojciecha Mana oczywiście, w tym kłamstwie. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. It's what she knew, and now she's where she's tej bardzo skomplikowanej introdukcji do utworu, to ja aż się wstydzę przyznać, że u mnie jest tak zwyczajnie. Będzie piosenka o kłamstwach. Ale chciałbym dodać, z tego co Ania powiedziała, wynika, a ja to potwierdzam, że piosenek jest dużo. Mało tego, jest bardzo dużo piosenek znanych i popularnych. No więc pomyślałem sobie, że zawsze przy okazji tematu, który aż narzuca łatwe wybory, można by ominąć te proste i poszukać czegoś, co się na antenie w ogóle rzadko pojawia i może być urozmaiceniem. No i tak pogrzebałem na półce, znalazłem zespół, nie wiem, czy w ogóle państwo kojarzą, że taka grupa istniała, Green. W tej grupie występował później już jako solista, robiący karierę niejaki Nils Lofgren. I tytuł piosenki, i tutaj pokazuję, jakim jestem grzecznym redaktorem, brzmi po prostu White Lies. Ciekawe, czy przebijesz mój akuratny wybór. Tak, gdyż do tematu dołączę jeszcze morale. Jak to morale? Teraz będzie utwór zatytułowany It's a sin to tell a lie. A, tu muszę się poddać rzeczywiście, pedagogicznie. Prawda? Bardzo. Nieładnie jest kłamać, o czym za chwilę pięknie zaśpiewa Billie Holiday. When you say, I love you, it's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you, yes I do, I love you. If you break my heart, I'll die. you say I love you, it's a sin to tell a lie. Jakoś tak zupełnie podświadomie dobrałem teraz utwór, który tematycznie jest bliski, choć stylistycznie no troszkę inny, bo współcześnie zagrany, ale Billie Holiday śpiewa właśnie o zdradzie, o niewierności, prawda, o kłamstwie w związku, a tytuł utworu, który wybrałem ja, brzmi Double Crossing Time. To też jest o wprowadzaniu partnera albo partnerki w błąd, o zdradzie, o tych wszystkich nieprzyjemnych sprawach. To też jest nieładne, powiedzmy tak. To jest jeszcze nieładne, tak, i w tym wszystkim temat naszej audycji, czyli kłamstwo. A przepraszam, niestety, to kobieta czy mężczyzna tym razem? Ja nie chcę być monotematyczny. Po prostu tak się zdarza, że w związkach kłamstwo wychodzi na pierwszy plan. To jest źle, ale jak się ładnie o tym zaśpiewa i zagra, to przynajmniej jest z tego ładna piosenka. Otóż to. We'll be right back. Joe Bonamassa. Piosenki dziś w tonacji o kłamstwie. Czekam na twoją propozycję. Jeszcze zasłuchana w tym poprzednim utworze, musiało to boleć, że wyszedł z tego właśnie taki dźwięk. Tam musiały się dziać rzeczy poważne. No wiesz, no jeśli w związku następuje taki wybuch kłamstw i oszustw. Łukała tam ta gitara, no, i łukała, tyle emocji tam niosła. Tak, teraz zdecydowanie inny świat, jeśli chodzi właśnie o emocje, o sposób ich wyrażania, ale co z pewnością, to wciąż na temat, bo utwór zatytułowany jest I'm a Lie, jestem kłamstwem, zaśpiewa kobieta. Ojej, i kto to śpiewa? Charlotte Gainsbourg. Aha, no tak, no dlaczego ona mi to robi? No potwierdza moją teorię. No właśnie, Charlotte, dlaczego? Charlotte mnie trochę zawiodła tym wyznaniem. Mam nadzieję, że nie piosenką przynajmniej. Nie, piosenką nie. No i trochę tytuł, który wybrałem ja, pasuje do tego, bo ja w związku z tym, że nie wierzę, że Charlotte Gainsbourg jest kłamstwem, to być może ona taką maskę przybrała. Znając jej wrodzoną nieśmiałość i potrzebę dystansu, jest to możliwe. I dlatego intuicyjnie wybrałem wspaniale pasujący tytuł, Behind the Mask. Kłamstwo schowane za maską albo prawda ukryta za tą maską. Ale to już tak troszeczkę naciągamy teraz. Nic nie jest naciągane. idealnie pasuje. Bullseye, 10, nagroda dla redaktora Wojtusia. Za tą maską się coś działo, tak. Właśnie ta subtelność zasugerowała mi, że sięgniemy po utwór, który trzymałam jako taki rezerwowy, powiedzmy, ponieważ jest chyba najpopularniejszym ze wszystkich, które dzisiaj przyniosłam. Jest coś takiego, kiedy zespół wykonuje tę piosenkę, to ile razy oni z pasją taką śpiewają to jedno słowo, kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa, i publiczność też to niesie. Jest to doświadczenie, które zostaje w pamięci, zresztą to znakomity utwór także w wersji studyjnej, Arcade Fire. Oh, W związku z tym, że dzisiaj ja się bardzo wywiązuję, to proponuję teraz piosenkę, w której nie pada słowo kłamstwo, ale wszyscy chyba łącznie z Anią zrozumieją, co mam na myśli. Krokodyle łzy. O, tak. Prawda? To była grupa Little Hurricane i pozostało miejsce na piosenkę Ani. Ostatnie słowo należy do mnie i ostatnie słowo w dzisiejszej audycji to jej temat. Lies, kłamstwa, The Black Keys. You said the moon was out. Said the moon was out, to hell with the day. The sunlight is always gonna take love away, raise up suspicions and alibi. But I can see through it, tear blinded eyes. Lies, lies, lies. I got a stone where my heart should be. I got a stone where my heart should be. And nothing I do will make you love me. I need this time, break all my ties. Be no more use for any disguise. Lie, lie, lie, oh Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Super oferta w sklepie internetowym Empik.com. Tylko teraz przy zakupie książek, muzyki, filmu za 120 zł dostaniesz aż 20 zł zniżki. Skorzystaj z darmowej dostawy do salonu lub kurierem przy zamówieniu powyżej 100 zł. Sprawdź na empik.com. Olej z wątroby reki najczosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby tak kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze drugi dostanę, za złotówkę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup telewizor w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz drugi telewizor za złotówkę. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.